İzleyenlerimiz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir söyleşi bölümümüzle karşınızdayız. Bugün kültüre has sağaltım yöntemlerini konuşacağız. Başlık kendini çok açıklamıyor ama biz sohbet içinde açıklamaya çalışacağız. Yanımda çok çok kıymetli bir hocam var. Yani yine de psikolog olabilirsem inşallah. Orada çok emeği olan ve çok ilhamı olan bir hocamız. Sevgili Deniz Ceren Çınarbaş, doçent doktor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle sizden biraz kendinizi tanıtmanızı istesem o şekilde girelim. Sonra Tamam. devam ederiz. Tamam. Lisans derecemi ODTÜ Psikoloji bölümünde tamamladım. Ball State Üniversitesi'nin klinik psikoloji master programına devam ettim. Indiana'da bir üniversite, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversite. Orada klinik psikoloji üzerine master'ımı tamamladım. Sonra 2 sene Türkiye'ye döndüğüm bir dönem oldu. Orada bir dönem bir özel klinikte çalıştım. Daha sonra İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin bir sağlık vakfında çalıştım. Bir dönem asistanlık yaptım Bilgi Üniversitesi'nde. Doktoraya tekrar Ball State Üniversitesi'ne gittim. Bu sefer Türkçe'de tam karşılığı psikolojik danışmanlık değil de danışman psikologluk diye geçen counseling psychology diye bir alanda doktora yaptım. Daha sonra 2,5 sene kadar Alberta Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Türkiye'ye döndüğümde birkaç yerde dışarıdan ders verdim. Boğaziçi'nde 2013 galiba. itibariyle Boğaziçi'nde ders verdim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders verdim. 2013 itibariyle ODTÜ'ye döndüm. Burada devam ediyorum kariyerime. Burada da dersleri veriyorsunuz hocam. Klinik Evet. derslerini veya işte psikopatoloji derslerimize. Aynı zamanda da klinik psikoloji yüksek lisans programının koordinatörsünüz Evet. sanırım. Bir de bizim burada UYAREM denen bir bölümümüze oranında Evet, koordinatörsünüz. aynı isimli bir kliniğimiz var, bölüme bağlı. Orada stajlar yapılıyor. Master doktor öğrencilerimiz staj yapıyor. Aynı zamanda süpervizyonlar veriliyor. Ankara'dan herkes gelebiliyor. Ankara'ya açık bir klinik bu. Oranın da direktörüyüm. Burası şey değil mi hocam, bu son talihsiz bombalama olaylarının, terör olaylarında da Evet. travmatize olan Hı. vatandaşların ücretsiz gelip alabilecekleri Evet. yerlerde. Yani o kısmında ODTÜ'ye hizmet verebildik biz. ODTÜ öğrenci ve personeline gönüllü terapi hizmeti, yardım, destek verdik. O dönemde de öyle bir fonksiyonumuz oldu. Evet hocam. Bunun dışında bir de şey dediniz, klinik psikoloji dediniz ama Türkiye'de bilinmeyen counseling sayılır. Onların ikisinin farkını biraz bir iki cümleyle alabilir miyiz sizden? Merak ettim. Anlatayım. Bu alanlar birbirine çok yakın alanlar aslında. Türkiye'de dediğim gibi counseling psychology alanı yok. Danışman psikologluk diyelim ona. O alan Amerika'da, Kanada'da, birkaç ülkede daha var galiba. Oralarda olan bir alan. Klinik psikolojiden daha yeni bir alan. Birazcık psikoloji danışmanlık rehberlikten evrilmiş. Ama şu anki haliyle Amerikan Psikologlar Birliği'nin bir alt alanı, bölümlerinden biri. Yani tıpkı klinik psikoloji gibi danışman psikologlukta Amerikan Psikologlar Birliği'nin bir komitesini, o komitelerinden birini oluşturuyor. Akredite de olmuş programlar, Amerikan Psikologlar Birliği, counseling psychology programlarını da akredite ediyor. Tıpkı Resmi klinik olarak psikoloji tanınmış yani. resmi olarak tanımış, tıpkı klinik psikolojiyi akredite ettiği gibi onları da akredite ediyor. O bölümlerden mezun olanlar da klinik psikologlar gibi resmi olarak psikolog unvanı kullanabiliyorlar. Bu çünkü unvan Amerika'da yasalarla denetlenen bir unvan. Klinik psikolog unvanı. Doktora en az doktora derecesi olması gerekiyor. Üzerine bir takım stajlar vesaire de gerekiyor. Dolayısıyla bu counseling psychology bölümlerinden mezun olanlar da bu unvanı alabiliyorlar. Çalışma alanları da benziyor. Özel muayenehanelerde çalışabiliyorlar. Üniversitelerin danışmanlık merkezlerinde çalışabiliyorlar. Hastanelerde daha az olarak olmakla birlikte çalışabiliyorlar. Felsefi bazı farklar var diyebiliriz. Counseling psychologistler yani danışman psikologlar biraz daha gelişim odaklı, biraz daha pozitif psikoloji odaklı, yani kişinin güçlü yanları, baş etme yöntemleri, çok patoloji odaklı değil. Bunları sayabiliriz felsefi farklar. Kültürel konulara da özellikle aslında ilgilen, önem veren bir alan. Evet, bugün zaten kültürle alakalı şeyler de konuşacağız. Ama anladığım kadarıyla yani klinik psikolog işte danışan gelir, terapisini işte uygular, bir bozuklukla ilgili, genel olarak bir patolojiyle ilgili bunun tedavisiyle uğraşırken danışman psikologlar biraz daha yani kişinin daha bütünsel, hani sadece bir problemi değil ama güçlü yanlarını da ortaya çıkarma, gelişimine de katkıda bulunma, Tabii. yani Evet. danışması, hani o Evet. şekilde bir Hatta daha önleyici aktiviteler yapalım. Yani kişiler problemle gelmeden önce biz problemleri nasıl önleyebiliriz? Bu konuda Biz onlara dahil gidelim olalım. Biz demiştiniz onlara mesela. gidelim. Evet, yani community denen cemaat mi diyelim ona ya da işte mahallelere giden aslında oraların çevresel faktörlerini de göz önünde bulunduran idealinde her zaman pratikte olamayabiliyor ama idealinde bütün bunları göz önünde bulunduran Yani bir burada alan. işte mahallenin bir problemi var. Yani bu ileride psikolojik sorunlara yol açabilir. Gidip bununla ilgili bir şey yapalım. Evet, Daha evet, evet, oluşmadan evet. önleyelim. Evet hocam, şimdi bugün Türkiye'ye has salgın yöntemlerini konuşacağız aslında. Böyle çevirebiliriz. Indigenous Healing Methods diye geçiyor literatürde. Fakat şu salgın kelimesi ona takıldım. Nedir hocam? Yani niye salgın? Yani iyileştirme diyemiyormuş ya da tedavi diyemiyormuş. Şimdi şöyle, şimdi healing de bir kendiliğinde olan, yani sağlığın da bir kendiliğinde olan bir şey de var. Biraz daha belki tedavi daha tıbbi modele yakın bir kelime. Bir işte ilaç verirsiniz, ameliyat yaparsınız, tedavi olur Kişi kişi. pasiftir orada, dışarıdan gelen bir Pasiftir şeye. gibi de düşünebiliriz. Evet, yani bir takım teknikler vardır, onlar uygulanır. Şifa diye de çevirebiliriz. Benim şimdi yeni bir araştırmam var. Hocalarla, yani dini hocalarla yaptığım bir araştırma. Mesela ben orada tedavi kelimesini kullanınca beni hoca düzeltiyordu. Şifa diyelim ona. Çünkü şifa Allah'tan diye açıklıyor onu. Yani ben kimseyi tedavi etmiyorum. Şahsen ben doktor değilim. Ben kimsenin hastalığını Aracıyım. da tedavi etmiyorum. Benim öyle bir becerim yok. Ben aracıyım. Allah'tan gelen şifayı birilerine aktarıyorum diyor. Healing de biraz o kontekste düşünebilir belki. Yani bir iyileşme süreci. O zaman Türkiye'ye has şifa yöntemleri. Evet. Evet. Bunlar birazcık hocam güzel yöntemler aslında, ilginç yöntemler. Alanda da çok aşırı çalışılmamış yöntemler. Yani sizin makalelerinizi vesaire görüyoruz Türkiye ile ilgili. Hani diğer kültürlerin var galiba, Hindistan kültürünü, Kızılderili kültürünü, birçok çalışma var. Ona geçmeden önce, tam anlatmadan önce, sanırım kültürler arası psikolojiden bahsedersek daha rahat devam edebiliriz. Tabii. Şimdi orada birkaç kelime var. Bir kültürler arası meselesi var. Kültürler arasında aslında karşılaştırma devreye giriyor. Yani iki farklı kültür olduğunu varsayıyoruz. Bunlar iki farklı ülke de olabilir. Bir ülkenin iki farklı kültürü de olabilir. Bir karşılaştırma süreci var. İki farklı kültürde bir takım şeylerin de farklı olduğunu varsayıyoruz. Ama en azından karşılaştırılabilir olduğunu varsayıyoruz ve karşılaştırıyoruz. Bir de kültürel psikoloji diye bir mesele var. Orada da yaklaşım karşılaştırmaktan ziyade bir kavramı o kültürün içinde ele almak. Türkiye örneğini verelim. Türkiye ile Amerika arasında depresyonun karşılaştırıldığı bir araştırma kültürler arası oluyor. Türkiye kültüründeki etmenlerin depresyonu etkilemesini araştırıldığı bir proje kültürel psikoloji oluyor. Yani kültürler arası kültürel bir şekilde kültürün aslında kişinin psikolojik şikayetlerini nasıl etkilediği, terapi sürecini nasıl yaşadığı, terapistin kültürü, danışanın kültürü, bu ikisi nasıl bir araya geliyor, bu ikisi nasıl etkileşiyor, kişinin terapiye yaklaşımı, bütün bunlar kültürel psikolojinin meseleleri. Diğer alanlardan da çok galiba psikolojide bu önem arz ediyor. Yani çünkü kişilerin davranışı, zihni kültürden çok daha fazla etkilenen bir şey. Yani hani evrensel bir hani kültürel psikoloji diyoruz ya da kültürler arası psikoloji diyoruz. Karşılaştırabiliyoruz, o kültür içinde bakabiliyoruz ama direkt evrensel bir şey çok rahat diyemiyoruz. Hani tıpta belki, hani Batı tıbbını tırnak içinde evrensel alırsak denebiliyor. Yani o ilaç her yerde işleyebilir, o tedavi çoğu yerde işleyebilir. Ama psikolojide kişinin kültürü, dediğiniz gibi danışanın kültürü, terapistin kültürü çok farklı yerlere götürebiliyor. Olabiliyor. Yani bazı şeyler Doğası evrensel gereği de değil mi aslında. yani? Yani psikolojide de bazı kavramların daha evrensel olduğunu düşünüyoruz. Bazı kavramların şu kültürden daha fazla etkilendiğini düşünüyoruz. Şimdi şeyi de daraltmak lazım aslında. Kültürel psikoloji dediğimiz zaman psikolojinin bütün alt alanları işin içine giriyor. Ama benim esas ilgilendiğim kültürün psikoterapiye veya danışmanlığa Klinik etkisi. tarafı. Klinik çerçeveden aslında ele alıyorum tabii kültürel psikolojiyi. O noktada örneğin patoloji örneği verebiliriz. Şizofreni meselesinde hastalık diyelim. Şizofreni hastalığında bir takım şeylerin daha evrensel olduğunu biliyoruz. Çünkü daha biyolojik bir tarafı var şizofrenin. Dolayısıyla semptomları kültürden kültüre çok da farklılık göstermiyor. Ama depresyonun kültürden daha çok etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla depresyonun semptomları kültürden kültüre değişebiliyor. Oranları değişebiliyor. Ortaya çıkış şekli değişebiliyor. Tedavisi de dolayısıyla kültürü hesaba katmak zorunda oluyor. Yani en azından hepsinde bir üzgünlük var ama ortaya çıkan semptomları, bunun ya da Tabii. hastalığın kişide yarattığı görülebilen şeyler değişiyor. Evet, onlardan bahsetmişken hocam, gelelim Türkiye'deki sağaltım ya da şifa yöntemlerine. Evet. Ne gibi yöntemler var hocam sizin bildiğiniz? Valla Tabii ki şey psikolojik aslında hastalıkları iyileştirirken evet. hani bunlar fiziksel şeyler için de kullanılabiliyor ama bizim burada bahsettiğimiz kişinin bir psikolojik sorunu varsa onları şifalandırmak için Evet. seçebileceği yöntemler Evet. Türk kültüründe. Evet. Çok var. Daha doğrusu şimdi ben var derken şifacıların iddiaları var. Öyle söyleyeyim. Yani işte örnek ise türbe ziyaretleri, değil mi? İnsanlar bir problemle aile bir problem olabilir, çocuklarıyla ilgili, eşiyle ilgili bir problem olabilir ya da maddi sıkıntılar olabilir vesaire. Bunlarla ilgili türbe ziyaretleri yapabiliyor. Hocalara gidiliyor. Hocaların bir sürü pratiği var. Yani farklı teknikler kullanan farklı hocalar var. Hacamat bunlardan biri. Yani hacamatı yapanlara hoca denir mi? Aslında tam doğru değil. Yani onlar kendilerine hoca demiyorlar ama hacamatı yapanlar da bunun mesela depresyon gibi problemlere iyi geldiğini iddia ediyorlar. Muska Dolayısıyla yazması, okuyup üflemesi belki. tabii hocaların işte dediğin gibi muska yazması, musallat olan cinleri kovması, bunlar onların Özellikle iddiaları. cinler psikolojik hastalıklarla daha da çok Evet, ilişkilendirilen bir şey. evet. Yani kişinin bu sorunları var, o zaman cin musallatı Evet. olmuştur. Çok akla geliyor. Büyü bozma, birisi büyü yaptırmışsa mesela o da psikolojik problemlere neden olabiliyor. Evlilik problemlerine neden olduğu söyleniyor. Onların o büyülerin bozulması. Kurşun dökme, nazarla ilgili bile bu pratikler değil mi? Yani nazarla ilgili işte onun için üzgün, onun için kaygılı, onun için çarpıntısı var, onun için işte nefesi daralıyor, yüreği sıkışıyor. O zaman ne yapılacak? Kurşun dökülecek. Nazar çok yaygın zaten Evet, kültürümüzde. nazarla ilgili işte ağaçların ip bağlama, kurdele bağlama, dilek tutmalar, yani bunların hepsi nazarla ilgili pratiklere katılabilir. Evet hocam, bir sürü yöntemler konuştuk. Bir de Anadolu'nun içine gittiğimizde, köylere gittiğimizde de değişik yöntemler de karşımıza çıkıyor ya da aynı yöntemin farklı versiyonları çıkabilir. Peki burada şey akla geliyor hocam. Şimdi biz burada bilimsel bakış açısından bakıyoruz. Tabii ki iddia ediyorlar dediniz siz de zaten ama oradaki mekanizma nedir? Mesela bir çaput bağlamada ya da türbeye gitmede üçüncü bir taraf yok. Yani direkt kişi kendisiyle ilgili dua ediyor ve daha sonra bununla ilgili fayda görüyor. Psikolojik problemiyle ilgili. Onu soralım size. Evet, şimdi biz de onu araştırıyoruz zaten. İddia edilen kısmı var ama bir de işe yaradığını en azından kişi bazında gördüğümüz durumlar var. Ne oluyor da işe yarıyor kısmı bizi ilgilendiriyor psikologlar olarak. Orada işte türbe örneğini verebiliriz. Türbede yaptığım görüşmelerde anlatılan orada türbe ziyaretine gelenlerden birini anlattı. Kişi diyor, kendi adına da söylüyor bunu, hayatıyla ilgili bir gözden geçirme yapıyor. Ben neler yaşıyorum, neler sorun teşkil ediyor benim hayatımda, ne istiyorum, gelecekten ne bekliyorum? Bir plan da yapıyor. Yani bu gelecekte istediğim şeye nasıl ulaşabilirim? Bunun orta vadeli basamakları neler olabilir? Neler yapmam lazım şu andan itibaren oraya ulaşmak için? Yani kişi günlük hayatından çıkıyor. Aslında belki o koşturmacadan, telaştan biraz soyutluyor kendisini. Türbelerin olduğu yerlerde mesela orada Yuşa Türbesi'ndeydik biz o sırada. Belki bilenler vardır. İşte Boğaz'a bakan Beykoz'un tepelerinde çok Huzurlu, huzurlu, sakin bir sakin, yer. İstanbul'un keşmekeşinden uzak, çok yeşillikli, manzarası da harika, güzel bir yer. Yani meditasyona, düşünmeye çok uygun Evet, aslında. tam da öyle bir süreçte oluyor. Yani insanlar bir kendilerini tartıyorlar, hayatlarını tartıyorlar, planlarını gözden geçiriyorlar, geleceğe dair neler yapmak istediklerini gözden geçiriyorlar. Böyle bir meditasyon hali, böyle bir planlama hali, bir terapi hali söz konusu. Huzur da buluyorlar. Onu çok söyleyen oluyor. Yani buranın havası da başka, kokusu bile başka. Buraya gelince huzur doluyor içimiz. Öyle bir yönü var. Bir yandan şey kavramı var. Şimdi bütün İslam'da özellikle dualar Allah'a yapılır. Dilekler Allah'tan dilenir. Kimse aracı olmamalı. Yani birisini aracı yapmak aslında dine aykırı. Peki niye bunu evlerinde yapmıyorlar o zaman? Yani Allah'a dua edeceklerse evlerinde de dua edebilirler. Orada şöyle bir açıklama var. Orada yatan kişinin işte evliya deniyor. Hazreti kelimesini kullananlar var. Bu işte Yuşa örneğinde Yuşa Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine ben Allah'tan dilek diliyorum gibi bir açıklama. Yani bu İslam'da yeri var mıdır yok mudur bilmiyorum ama kişinin açıklaması bu. Yani Yuşa Hazretleri Allah katında makbul bir kişidir. onun dilekleri daha kolay kabul oluyordur. Ben onu aracı yapıyorum, aracı kılıyorum kendi adıma. Buraya gelip burada dua ederek, ona da Onun dua hatırı ederek, için onun önemli. yüzü suyu hürmetine Allah bana dileklerimi daha kolay bahşeder gibi bir inanç. Dolayısıyla biraz onun da getirdiği belki bir umut var. Yani Umut çok kendi önemli. duasından sonraki olacak diye düşündüğün için Evet. belki insanlar o da olabilir. Bir de Evet. hocam siz dediniz ya planlama var. Hani o aslında çok da kullanılabilen yöntem yani bir yöntemlerden birilerine de benziyor. Hani tekrardan planlıyor hayatını, ne olduğunu gözden geçiriyor. Birçok zaman biz ikinci kere dönüp bakmıyoruz ya bazı şeylere. Tekrar baktığımızda farklı bir bakış açısıyla bakabiliyoruz. Ve yani sırf onun bile çok büyük bir etkisi olabilir. Yani bütün Evet. o gündelik koşturmacasından kopup kendisiyle ilgili konuları düşünmesi bile bir belki yarım saat Evet. sürse bile o bile çok fazla etki yapıyor. Ama Evet. akla yine şey geliyor hocam yani plasebo etkisi çok geliyor bu tarz durumlarda. O mu yani ona onun olduğuna dair bir şeyiniz var mı sizin yaptığınız araştırmalarda onu düşündüren bir şey var mı mekanizma olarak? Şimdi plasebo etkisi dediğimiz aslında bilemediğimiz etkilerin adına plasebo diyoruz. Evet, Yani oraya öyle bir atıyoruz kategoriye koyuyoruz onu. Ama onun içinde ne varı bilmiyoruz. Yani bunun içinde inanç mı var, bunun içinde umut mu var, bunun içinde paylaşma mı var, bunun içinde planlama mı var? Bunların hepsi de olabilir. Başka şeyler olabilir bilmediğimiz. Değil mi? Yani adına plasebo dediğimiz zaman sanki onu küçümsüyoruz ve etkisizleştiriyoruz. Yani bu istenmeyen bir şey. Esas için plasebo kavramı bir de özellikle ilaç araştırmalarında kullanılan bir şey. İlacın Çünkü ilacı etkisini plasebosunu yapmak daha kolay. Yani ilacın bir etkin maddesi vardır. Onu ilacın içine koyarsınız o etkin ilaç olur. Bir de onun içine koymadığınız işte şeker koyduğunuz ya da tuzlu su koyduğunuz bir başka tablet olur. O da plasebo koşulu olur. Şimdi plasebo koşulu terapi de zaten çok kolay yaratılan bir şey, yaratılabilen bir şey değil. Evet. Çünkü terapinin bir kısmı da plasebo. Ne bu? Kendisinin Birisinin etkisi var yani. dinlemesi, Evet. tabii yani birisine derdini anlatmak, paylaşmak, planlamak, umut etmek, inanmak, bir ortak plana başlamak. Bir de Yani terapiye terapiste gelmek bile yani o motivasyona sahip bile olmak tabii Türkiye için. kesinlikle yani bir kişi adım atıyor, bir harekete geçiyor, bir şeyleri düzeltmek için çaba gösteriyor. Bunlar çok önemli terapide. Bunların da bir kısmını plasebo'ya dahil etmek mümkün. Dolayısıyla terapinin plasebosunu yaratmak çok kolay değil. Biz de terapistler olarak, psikologlar olarak bu plasebonun içini anlamak istiyoruz. Ne oluyor da hiç kimse, yani bir etkin maddeyse o, etkin madde olmadan da iyileşiyor. Bazıları iyileşiyor. Belki çoğunluk iyileşmiyor ama 3-5 kişi de olsa, birileri iyileşiyorsa ve bunu sadece inanarak mı artık neyle yapıyorlarsa, biz onu da anlayalım. Zaten İlaçta bizim zaman işimizin bir kısmını bilelim plasebo de plasebo yönetmek çünkü. demeyelim, biz yapalım Tabii neyse biz. Aynen. Zaten hani ilaçta etkin madde var, ötekinde yok, çok net yani ve olmadığı zaman direkt hani inanç diyorlar. O da aslında bir faktör o zaman. Yani demek ki hani plasebo etkisinin, onun varlığı, yani izleyenlerimizin çoğu bilecektir. Varlığı zaten şeyi kanıtlıyor. Yani sağlığımızla, fiziksel sağlığımızla bizim kendi motivasyonumuz, kendi inancımız, iyileşmek için umudumuz çok bağlantılı yani Evet. bazen ilaçsız da çoğu baş ağrısının plasebo'yla geçtiğini biliyoruz Tabii. yani organik kökeni olmayan ağrıların. Bu şeylerde de hocam yöntemlerde de türbeden bahsettik. Biraz diğerlerinden de bahsedelim isterseniz. O konuda Tamam. görüşmeleriniz varsa. Mesela hocalarla görüşüyorum Evet, biraz. şimdi devam eden bir araştırma analizini yapıyoruz. Görüşmelerimizi bitirdik. 3 hocayla 11 tane de hocaya giden kişilerle görüşme yaptık. Ne gibi sorunlarla gittiler, neler yaşadılar, hoca onlara nasıl bir işte sağ altın şifa yöntemi uyguladı. Neticede ne oldu, memnun kaldılar mı, gittiklerinde yaşadıkları problemler geçti mi, iyileşti mi? Bunun gibi bir takım sorular, çıkışlı sorularla görüşmeler yaptık. Daha dediğim gibi analiz aşamasındayız ama bunları biraz anlamamıza yardımcı olacak. Yani tabii bunlar çok öncül araştırmalar. Henüz etkinliğine dair elimizde bir veri yok. Yani hocaya gitmek etkin midir? Bunu söyleyebilmek için işte başka yöntemlerle kıyaslamamız lazım. Daha Evet. niceliksel araştırmalar yapmamız lazım. Biz daha o aşamada değiliz. Yani önce bir tanıyalım, bir alana çıkalım, ne oluyor, görelim. Hoca denen kişi kimdir, ne yapar? Hocalar onları da soruyoruz. İşte nasıl hoca oldunuz? Süreç nasıl gelişti? Birisi size el mi verdi? Ailede mi vardı? Birinin yanında çırak gibi eğitim mi aldınız? İşte bunları soruyoruz O ara hocalara. yaptıkları aracılık neyse hani onu anlarsak belki dediğiniz gibi bu mekanizmayı da hani anlayabiliriz. Kişinin değil mi onun için aslında? Evet, Kişinin nasıl o şifacılık durumuna geldiğini. Peki hocam şöyle bir şey düşünebiliriz o zaman. Hani Türkiye'de belki bununla ilgili niceliksel çalışma yok. Hep dediğiniz gibi şu an niteliksel aşamada ki tanıyalım alanı. Ama mesela Kızılderililerin yöntemleriyle ilgili yani Amerika'da okuduğunuz için ya da çalıştığınız için ya da oradaki diğer yöresel yöntemlerle ilgili böyle geniş çaplı araştırmalar var mı? Hani yapıldığın işe yaradığına dair. Böyle bir klinik var Kanada'da. Kanada yerlileri, tamamen Kanada yerlilerinin çalıştığı, yani klinikteki klinisyenler diyelim onlara, klinisyenlerin de aslında yerli kültüründen olduğu bir klinik Kanada'da var ve kendi yöntemlerini kullanıyorlar. Yani kendi tekniklerini, kendi yöntemlerini, kendi sağaltıcılarını kullandıkları ama devlet destekli bir klinik var. Özellikle de bu madde bağımlılığı konusunda, madde alkol bağımlılığı konusunda çalışan bir klinik bu. Bununla ilgili sunumlar var. Yani çok fazla da şey de okumadım, empirik literatür okumadım ama bu kliniğin işe Sonuçta yaradığını işliyor da yani duyuyoruz, devlette evet. izin vermiş ama evet. Demek ki bu alan daha yani hem dünyada hem Türkiye'de daha çalışılması gereken bir alan. Çünkü çok Çok net yeni. çat diye bulabileceğimiz bir şey yok. Çok karmaşık sizin de Evet. anlattığınız bir Evet. sürü süreç işin içine girebilir. Peki hocam orada da şeyi sorayım. Şimdi biz bu konuyu niye konuşuyoruz aslında? Hani siz bu konuyu çalışıyorsunuz. Size deseler hani neden indigenous healing metası, neden kültürel sağaltım yöntemleri deseler ne dersiniz? Neden Neden İngilizce olmasın derim çeki? herhalde de. Valla tabii şey bir konu, sıkıntılı bir konu. Niye? Çünkü işte Türkiye konteksinden gene yola çıkacak olursak daha dini kesim diyeyim ona çok hoş bakmıyor aslında bu tip yöntemlere. Çünkü Ortodoks İslam'ın da dışında bir takım yöntemler bunlar. Yani İslam öncesi inançlara dayanan kısımları da var. Çok yani Diyanet'in örneğin kontrol edebildiği de bir alan değil. Bir sürü inancın, yani İslam dışı inancın da işin içine girdiği bir alan. Dolayısıyla İslami kesim çok hoş bakmıyor aslında buna. Gene tırnak içinde laik diyebileceğimiz kesim de çok hoş bakmıyor buna. Çünkü psikoloji bilimsel bir alandır. İnançla, dinle çok alakalı olması gerekmez, olmaması gerekir hatta gibi de böyle bir tavır var. Dolayısıyla o kesim de çok hoş bakmıyor. Ben niye bu konuya Hiç kimse. hiç kimse yanaşmadığı bir konuyu ben niye ilgi duydum? Aslında o da benim doktora dönemime denk geldi. Ben kültürel konulara ilgi duyuyordum zaten. Benim doktora tezim de depresyonun, somatizasyonun, kaygının Amerika Türkiye karşılaştırmasını içeren bir tezdi. Tez jürisindeki hocalardan, o tez jürisinde de hem benim alanımdan hocalar vardı, bir tane de medikal antropolog vardı. Medikal antropolog denen kişinin de alanı tam da bu. Yani başka kültürlerde insanlar nasıl tedavi, nasıl şifa yöntemleri kullanıyorları araştıran bir alan. Jüri üyelerinden bir tanesi işte Türkiye'de var mı dedi, yerel şifalar, yerel tedaviler, sağaltım Dediniz yöntemleri. olmaz mı? Ben O hayır, o yok dedim. Yok dedim. Olmaz mı dedi. Çünkü benim kafamda neler var? Akupunktur var. Efendime söyleyeyim, böyle daha bildiğimiz, en popülerize duyduğumuz, olmuş, kabul en kazanmış, oturmuş. kabul edilmiş bir takım yöntemler var. Türkiye'de yok dedim. Nasıl olmaz dediler. Yani Türkiye eski bir kültür, nasıl olmaz? Yani bir takım batıl inançlar var ama onlar sağaltım yöntemi değil deyince medikal antropolog hı dedi. Yani senin batıl inanç dediğin şey aslında onların inancı. Sana göre batıl Fayda olabilir ama gördüğü bir şey. birisinin batılı ötekinin inancıdır. Yani ana inancıdır. Dolayısıyla batıl kelimesi de aslında çok yanlı bir duruş. Bayağı beni zorladılar. Sonra ben oradan çıkınca yani tamam orada ben yok dedim. Öyle kaldı konu. Nereden bilemezler tabii. Yani Türkiye kültürünü de çok iyi bilmiyorlar tabii. Sonra düşünmeye başlayınca tabii ki var ve buna karşı bir tavır var ve ben o tavrı hiç fark etmeden almışım, benimsemişim ve benim tabii lisans eğitimim boyunca da o bana aşılanmış, farkında olmadan yani belki bilinçli yapılan bir şey değil Ölçülebilir ama şeyler psikolojik, olsun. evet, niceliksel, bilimseldir, empirik verilere dayanır, işte bilimden uzaklaşamaz, dine, inanca vesaire girmez gibi böyle bir tavır bana da aşılanmış ve o bakış açısından çıkabildim ve bir anda da aslında onu kırdığım zaman da meraklandım. Yani böyle bir şey var ve biz bunu nasıl görmezden geliriz? Bir yandan gecekondu mahallelerinde de bir tecrübem var bu. Master'dan sonra Türkiye'ye döndüğüm dönemde Kadıköy Belediyesi'nin Sağlık Vakfı'nda çalışırken Kadıköy'ün gecekondularından birinde klinisyenlik yaptım. O dönemde de biliyorum yani insanlar gidiyorlar, başvuruyorlar, bu yöntemleri kullanıyorlar. Belki psikoloğa da gidiyorlar. Ama belki psikoloğa gidenden daha fazla kişi oralara gidiyor ve psikoloğa gelse Daha da de oralara da inançlı belki gidiyor. gidiyor. Daha da belki kendine göre daha da çok fayda görebilir Tabii kısa tabii. vadede. Tabii. Ya, uzun vadede de görebilir. Ve ben bunu hani gözümüzü kapattığımızı fark ettim. Yani bunları görmezden gelmeye çalıştığımızı fark ettim. En azından anlamamız gerektiğini, içeriğini görmeye çalışmamız gerektiğini, mekanizmalarını anlamaya çalışmamız gerektiğini düşündüm. Bu Yani şekilde bunlar girdim işte olaya. bunlar işte demin de dedik ya plasebodur ya da işte bir şey vardır inandığı için oluyor veya işte kapatıp geçmektense diyorsunuz ki anlayalım. Onun da ilk adımlarındayız sanırım anladığım kadarıyla. Evet. Ama hani sizin dediğiniz hani işte psikoloji uzaklaşmaz, bilimsel olmalıdır, niceliksel olmalıdır o verilen tavırdan da ilgili. Ama siz bunu yaparken de yine bu yöntemle yapıyorsunuz aslında. Yani onu da çelişmiyorsunuz aslında. Öyle diyenler olabilir, görenler olabilir ama mesela niteliksel çalışma yapıyorsunuz. Bunlar biriktiği zaman niceliksel belki yapılacak. Yani onu da incelerken yine bilimsel yöntemle inceliyorsunuz ki doğru bilgi elde edesiniz aslında. Yani değil Şimdi mi? orada bilim felsefesine falan da girmek lazım da. Girmeyelim. Hayır yani Gireriz belki çok başka bir da söyleşide hani de. çok da uzak değilsiniz aslında. Hani öyle dedi, öyle gibi geldi bana hani ilk Tabii yani söylediğinizde. şey bile aslında böyle bir şey yoktur demek bile aslında bilimsel olmayan bir Evet, tavır. aynen. Ya da bu işe yaramaz. Dur Bunu bakalım var mı? araştırmamalıyız demek bile aslında bilimsel olmayan bir tavır. Yani bilimin eleştirdiği noktalardan biri de o. Neyi araştırdığın bile yanlılık taşıyan bir şey. Yani neyi araştırmayı seçiyorsun? Daha metoda gelmeden yani hangi metotlarla, hangi yöntemlerle araştırıyorsun'a bile gelmeden neyi araştırıyorsun kısmında araştırmacının yanlılığı devreye giriyor zaten. Ve bunu araştırmamamız da aslında bilimin bir yanlılığı ola gelmiş şimdiye kadar. Dolayısıyla tabii ki araştıracağız. Niye araştırmayalım? Nasıl araştıracağız meselesi illa niceliksel olması gerekmez. Yani niteliksel araştırmalar bilimsel midir? Tartışması ayrıca yapılır. Ama bir şeyi anlamaksa istediğimiz şey, amacımız bir şeyi anlamaksa, derinlemesini anlamaksa tabii ki niteliksel araştırma buna daha uygun. Niceliksel araştırma bize neyi verir? İstatistiksel olarak anlamlı bir gruba mı fayda sağlıyor gösterebilir. Ya da faydası anlamlı Ama mı? şimdi bilimle terapi arasında da öyle bir fark var. Yani klinik psikoloji bilimiyle terapi arasında, klinik terapi arasında, psikoterapi arasında öyle bir fark da var. Klinik yani psikoterapide siz bir kişiye yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla istatistiksel veriler sizi bir yerde çok da ilgilendirmiyor. Yani bir Topluluklara terapi değil. 100 kişiden 65 kişiye faydalı olmuş olabilir, 75 kişiye faydalı olmuş olabilir. Ama sizin karşınızdaki kişi o faydalı olmayan 35'ten biri olabilir. Öyle olunca sizin o kişiye nasıl faydalı olurumu düşünmeniz gerekiyor Bu zaten. yöntem çoğu insanda işte işe yaradığı istatistik olarak anlamlı. O zaman onu da yapayım ama fayda Evet, görmeyebilir. Aynen. tabii. Dediğim gibi. O yüzden de bizim bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü bunlar kültürün, Türkiye kültürünün bir parçası. Peki hocam, bunlarla ilgili şöyle bir şey soralım en son doğru. Yani bu tarz yöntemlerin sizce ya da işte araştırmalarınızdan aldığınız itibariyle normal normal demeyelim de konvansiyonel terapi yöntemlerini işte günümüzde neler uygun bilişsel davranış terapileri uygulanıyor hepsini birleştirdiği işte eklektikler uygulanıyor çok değişik metotlar var aklıma ilk gelenleri sayıyorum yani onlar sadece demek değil psikodinamik psikoanalitik yaklaşımlar yapılıyor bir Gestalt terapisi yapılıyor vesaire. Şimdi bunlara bu konvansiyonel terapilere ek olarak bunların kullanılması sizce nasıl bir yarar sağlar? Yani bunları fark ettik, anlamaya çalıştık. Belki ileride de anlayacağız, uğraşıyoruz buna. Ama hani ortada bir fayda var. Açıkça da görüldüğümüz bir zarar yok. Belki o da araştırılabilir hocam. Hani bunların faydası araştırılıyor ama bu Zararı da yöntemlerin zararı dolandırma da oluyor, olabilir. oluyor. Yani bu en sık getirilen eleştirilerden biri dolandırıcılık oluyor, kötüye kullanma oluyor, istismar oluyor, cinselleştirme oluyor vesaire. Yani bu vakaları göz ardı edelim değil kesinlikle. Terapistler arasında da şimdi iyi yapan var, kötü yapan Tabii. var, etik davranan var, etik davranmayan var. Terapi ama tabii biraz daha kontrollü bir alan. Yani son zamanlarda Türkiye'de yasalarla da biraz kontrol edilen bir alan. Dolayısıyla o kadar net zararlar ortaya çıkmıyor. Ama her meslekte iyi yapan, kötü yapan, istismar eden var. Dolayısıyla istismar edeni de göz ardı etmeyelim tabii. Bize ne fayda sağlar bunlar? Şimdi biraz önce konuşuyorduk. Farkındalık, mindfulness kavramının terapiye son zamanlarda girişi bu faydalardan biri. Aslında tarihçesinde de yani Maslow'un hiyerarşisinin örneğin Bigfoot kabilesi, Kanada'nın Bigfoot kabilesine gidip ziyaret edip orada o hiyerarşiyi ve o felsefeyi yaşayan birisinin aslında Maslow'un galiba Maslow kendisinin gitmiş tam net hatırlamıyorum. Yani aslında felsefenin temeli Oradan Bigfoot almış. kabilesinin. Ama şimdi onlara kredi verilmemiş tabii. Yani psikolojide bunlar çok işte Jung'un örneği benzer bir şekilde Doğu felsefelerinden çok etkilenmiş. Humanist dediğimiz yaklaşımların bir kısmı etkilenmiş vesaire. Yani şimdi son zamanların modası diyelim biraz yani daha popüler olan kavramlardan biri mindfulness, bu farkındalık diye mi çeviririz onu bilmiyorum. Bunların hepsi bu inançlardan, dinlerden gelen kavramlar aslında. Yani bir süre sonra o da konvansiyonel terapilerin içine girebilir. Araştırdığında kabul edilecek duruma gelebilir. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı hocam? Sizin çünkü araştırmalarınızla ilgili ilginç belki anekdotlarınız olabilir veya paylaşabileceğiniz tabii. Veya izleyicilerimiz hani bu konuda şimdi böyle, biz böyle bir konu işleme ihtiyacı duyduk, isteği duyduk. Gerçekten az çalışılan bir alan. Belki buradan ilgisi olan izleyicilerimiz olabilir. Hem meslektaşlarınız hem psikolog olmak isteyen öğrenciler genelde çünkü izleyenlerimiz arasında var. Psikoloji seçmeyi düşünenler. Onlara ne söylemek istersiniz belki? Valla açık fikirli olmak lazım. Ön yargılı olmamak lazım. Bilimsel yaklaşım bunu gerektirir zaten. Meraklı olmak lazım. Bu konuları merak edenler var biliyorum. Yani bu konularla ilgilenenler de var. Şöyle bir eleştiri de var. Yani Türkiye fazlasıyla batılılaşma yoluna kaydığı için biraz kendinden de uzaklaşıp kendi kültüründen, kendi geleneklerinden de uzaklaşma yoluna gidiyor. Yani işte bunu biz bilimsel alanlarda yani psikolojide de yapıyoruz. Toplumda da bu yaşanıyor. Dolayısıyla işte bunları da hep tereddütle söylüyorum. Çünkü çok körü körüne bir eskiye bağlılık da değil kastettiğim şey ama eski de bizim hala bir parçamız olan şeyler, Bunu göz parçamız ardı olmaya devam etmemek, eden şeyler incelerken var. de Evet, yani düzgün terapi incelemek. dediğimiz şey de aslında bir gelenek. Terapi dediğimiz şey de aslında batılı bir gelenek. Dolayısıyla yani bu terapi de empirik olmadan önce, bilimsel olmadan önce gözleme dayanan, inanca dayanan, yani dini anlamda değil ama işe yarayacağına inanmaya dayanan bir yöntemdi. Sonrasında bu araştırmalarla, empirik verilerle vesaire beslendi. Dolayısıyla Mesela siz bu derste alanın değersiz olduğunu sırf empirik araştırmalarla kanaat getirmemiz doğru tabii değil. herhangi bir alan. Ama mesela siz derste şey demişsiniz çok ilginç. Oradan belki son ekleyebiliriz. Birçok terapi yöntemini hepsinin çalışmasında ortak bir bölüm var. Yani aslında şeyi değiş, yaklaşımlar değişse de hepsinin işe yaradığı, fayda gösterdiği bir nokta var demiştiniz. Sonradan onlara incelediklerinde hani bulunan bazı şeyler işte hani kişinin paylaşması, orada bulunması, karşılıklı bir terapötik ilişki, terapistiyle ilişkisi. Bunlar zaten hepsinde ortak olan şeyler. Hani sizin dediğiniz gibi onlar zaten kültürden gelen. Hani yani biz mesela bugün içgüdüsel olarak diyelim sorunumuz çok ciddileşmeden, ciddileşse bile çoğu zaman ne yapıyoruz? En basitinden bir arkadaşımıza, hani fikrine güvendiğimiz birisine, bir hocamıza, birisine danışıyoruz, konuşuyoruz. Yani buradan da hani bunu işte tedavi yöntemi olarak, sağaltım yöntemi olarak batılı taraf da terapiye hani kadar getirmiş olabilir aslında. Çünkü hepsinin altında yatan o şeyler var. Karşılıklı bir mutabakat var. Yani ne yapılacağına dair bir fikir birliği var. Terapist diyor ki ben şunları şunları yapacağım. Danışan da diyor ki tamam bunlar bana faydalıdır. Ben bunlardan faydalanacağımı düşünüyorum diyor ve bir anlaşmaya varıyorlar. Şifa yöntemlerinde de bu böyle. Yani İnanmayan hoca biri diyor gittiğinde ki mesela tabii hani artı zaten ortak dünya görüşünden yola çıkmış oluyorlar. Yani Türkiye'de şu an batılı görüşe yakın olmayan birisi terapiste gitmez kolay kolay. Kendi derdini, ailesinin problemlerini kolay kolay niye anlatmaz. başkasına Tabii anlatayım yani dünya çünkü terapi çok farklı bir dünya görüşünün yöntemi. Ama kendi dünya görüşüne daha yakın buluyorsa mesela bir hocaya daha rahat gidebilir. Dolayısıyla hem terapide hem hocanın yaptığı şifada, verdiği şifada diyelim, ortak dünya görüşü var, ortak bakış açıları var. O ikisinin arasındaki ilişkiyi kolaylaştıran bir şey, ilişki kurulmasını sağlayan bir şey. Artı ne yapılacağına dair bir fikir birliği var ikisinde de. Dediğim gibi inanç var. Yani terapinin işe yarayacağına inanmak, ummak, aynı şekilde hocanın işe yarayacağına inanmak, ummak var. Devreye yani motivasyon devreye giriyor değil mi? Kişi isteyerek giderse, motive bir şekilde giderse fayda görüyor. Hiç istemiyorsa, motive değilse fayda göremiyor. Aynı şey oldu da. Yani çok farklı alanlar gibi gözükse de benzer dinamikler ikisinde de var. Çekirdekleri aslında çok benzer. Peki hocam şey de geldi şimdi aklıma. Hep böyle yani kültürden bahsediyoruz. İslam dininden bahsettik ama o İslam dininin Türkiye coğrafyasındaki belirli belli yani Türk mesela İslam'da olmayan ama Türk İslam'ında olan şeyler Olmuyor. işte türbe ziyaretleri galiba en çok Türk kültüründe yine işte çapık bağlama. Çünkü bunların eski Türk geleneklerinden gelen kısımları mesela şimdi aklıma şey geliyor Hıdır Ellez. Hani o hiç bahsetmedik ama mesela Hıdır Ellez İslam'la alakalı da değil tam değil yani ama değişik yine bir sağ altın yöntemi işte o gülün altına işte bağladıkları zaman koydukları zaman orada şey de dileyebilir yani ben iyileşmek istiyorum. Hani Tabii. çok mutsuzum, mutluluk istiyorum, huzur Tabii. istiyorum. Çoğu dileklere baktığınız zaman işte para, iş, huzur, mutluluk. Yani huzur, mutluluk kısmı bizim psikolojideki ilgilendiğimiz tarafa Tabii. Huzur, giriyor mutluluk yani. bizim alnımıza girdi. Evet, orada girdi yani onu istiyor ve onu istediği için acaba kendine dediği için mi? Hani gene aynı başa döndük gibi Olabilir oldu tabii. ama o da olabilir. İşte orada bir de şey var, ritüel var. Yani ritüelde de aslında kişinin ne kadar ciddiye aldığını, kendisini ne kadar adadığını da gösteren bir şey var. Tam detay bilmiyorum o örneği ama yani kağıda yazıyor, ondan sonra gidiyor gülün altını dikiyor, ondan sonra sabah ilk sabah ezanından önce gidip onu geri alması gerekiyor. Öyle bir şeyler Evet. var. Yani o kişi uyumayacak, onun Bir derdine yatırım da düşecek, yapıyor yatırım yani. yapacak, onun peşine koşacak. Yani bu kişi zaten niyet yolun yarısı meselesi Evet. orada devreye giriyor. Terapide de her hafta gidecek. Orada bir saatini ayıracak. Arada bir para ayıracak aylık bütçesinden. Yani şimdi terapi ücretleri büyük Tabii. şehirlerde belli. Bunların hepsi ciddi yatırımlar. Yani ve de bunun gerçekleşmesi için kişinin motivasyonunu gösteren şeyler. Buralarda da benzerlikler bulunabilir. Evet hocam. Yani şeyde de değişik yöntemlerden de bahsetmiş olduk. Biz çok teşekkür ediyoruz Ben size teşekkür kırmadığınız için, ederim. bizle konuştuğunuz için. Bir sonraki, bu arada burada bahsettiğimiz hocamızın çalışmasının referansını açıklama bölümünde bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. Yine sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyoruz. Ben hocamıza ileteceğim. Bir şekilde cevaplamaya çalışacağız. Tamam. Biz biliyorsak tabii cevapları çok şey bir alan. Çünkü neden işe yarıyor derseniz onu daha cevaplayamayız ama devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın.